Vijf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. We beginnen dit bulletin met een bericht van de ANWB over een spookrijder. Rijdt u op de A28 Zwolle richting Assen, dan komt u tussen de wijk en knooppunt Hogeveen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A28 Zwolle richting Assen, dan komt u tussen de wijk en knooppunt Hogeveen een spookrijder tegen. Het nieuws dan. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn Russische raketaanvallen afgeweerd, melden de Oekraïnse autoriteiten. Volgens getuigen waren er in de hele stad explosies te horen. Ook is het luchtalarm afgegaan. Of er iets is geraakt, is niet bekend. Oekraïnse media melden ook ontploffingen in de regio's Dnipro en Sumy. In Eindhoven hebben duizenden PSV-fans de spelers en staf van de club feestelijk onthaald na het winnen van de KNVB-beker. De spelersbus kwam rond middernacht aan bij het Philipsstadion. Daar werden de spelers toegezongen en onthaald met vuurwerk. PSV won de bekerfinale van Ajax na strafschoppen, omdat het ook na de verlenging nog 1-1 stond. De wedstrijd was in de Kuip in Rotterdam. In de Amerikaanse staat Texas is nog altijd een klopjacht bezig naar de man die vrijdag 5 buren doodschoot. Er is $80.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de 38-jarige man. Hij was vrijdag in zijn tuin aan het oefenen met een vuurwapen toen de buren vroegen om daarmee op te houden, zodat hun baby kon slapen. Kort daarna ging de man bij hen naar binnen en schoot 5 mensen dood, onder wie een kind van 8. In Ommeren in Gelderland wordt vandaag gezocht naar een schat van de nazi's. Duitse soldaten zouden in 1944 kisten vol met juwelen en sieraden hebben begraven. In januari werd een schatkaart vrijgegeven. Kort daarna gingen mensen bij het dorp op zoek met scheppen en metaaldetectors. De gemeente wil dat niet hebben en heeft daarom experts toestemming gegeven om vandaag eenmalig bij Ommeren te gaan zoeken. Het weer, het is bewolkt, maar wel droog bij een graad of 6. Overdag veel bewolking, ook wat zon. In de middag in het binnenland kans op een bui. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Anderhalf jaar geleden trokken de Amerikanen zich na 20 jaar terug uit Afghanistan. Met vreselijke gevolgen. Nu de Taliban daar aan de macht is, zijn de problemen in het land alleen maar groter geworden. Zo groot zelfs dat de Verenigde Naties een speciale bijeenkomst vandaag organiseren om de situatie in het land te bespreken. Vroeg met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van maandag 1 mei 2023. Verschillende landen die komen vandaag bijeen voor een VN-bijeenkomst om te praten over de situatie in Afghanistan. Want die is om meerdere redenen zorgwekkend. Hoe moeten de Verenigde Naties zich tegenover Afghanistan en de Taliban verhouden? Dat is de vraag die zich vandaag een beetje opwerpt, die vandaag speelt. Over die vraag en over de rest van de situatie in Afghanistan praat ik deze ochtend met in de studio Sahar Jais, Afghaanse van origine. Goedemorgen. Goedemorgen. En je hebt ook jarenlang gewerkt voor de Verenigde Naties in het land zelf, hè? En nou, ondertussen, we hadden het net even onderweg naar boven. Je mag keurig hoor, onderweg naar boven even gehad. Voor de vierde keer bij ons al te gast. Ja. Om maar goed de situatie in Afghanistan te blijven aankaarten. Dus dat gaan we deze ochtend ook weer doen. Je hebt jarenlang zelf gewerkt, ik zei het al, in het land. Onder andere voor de Verenigde Naties. Wat was toen de tijd jouw pakket daar? Wat waren jouw werkzaamheden in Afghanistan? Ik heb in het begin als freelance journalist gewerkt. En voor verschillende Nederlandse media journalistieke producties aangeleverd. En later ben ik als een media en communications consultant gaan werken voor de VN voor het VN Populatiefonds. Ja, en in welk jaar heb jij het land zelf ben je toen de laatste keer in Afghanistan geweest, had ik het zo vragen? In 2015. 2015, dus dat een tijd geleden. Sindsdien is het land nou onwijs in ontwikkeling geweest, toen ook al. Ja. Het wordt met de dag eigenlijk erger in Afghanistan. Dat lezen we mondjesmaat in de Nederlandse media. Je kent veel mensen die daar nog wonen nog steeds. Hoe omschrijven zij de situatie op dit moment? Nou, de situatie is heel dubbel. Over het algemeen, als ik met mensen spreek, daar met mijn collega's, met mijn familie, dan een van de eerste dingen die ze zeggen is dat het vooral veilig is geworden in Afghanistan. En dat zij zich geen zorgen meer hoeven te maken dat er zelfmoordaanslagen gepleegd worden. Dat er militaire tanks door de straten rijden. Dat is één. Maar naarmate je meer vraagt of doorvraagt van nee, hoe is het nou eigenlijk echt? En hoe beleef je het dagelijks? Hoe is je leven veranderd ten opzichte van 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden? Ja, dan komen pas echt de pijnlijke verhalen erboven. Mijn collega's bijvoorbeeld, die lijden heel erg dat hun dochters niet naar school mogen gaan. Dus wat ze doen, is dat ze proberen hun dochters op te vrolijken door bijvoorbeeld af en toe feestjes thuis voor ze te organiseren en voor ze mooie dingen te kopen en lekkere dingen te brengen vanuit de winkels, de snoep die ze lekker vinden. Maar dat verandert de situatie niet voor ze. Dus aan de oppervlakte gaat alles goed. Want dat zie je ook bijvoorbeeld op video's die op de sociale media verschijnen van verschillende internationale bloggers die naar het land afreizen en zeggen van nou, het is hartstikke veilig hier. De Taliban, super vriendelijke mensen. Maar tegelijkertijd, als je dieper graaft in de maatschappij, ja, dan zie je pas de wonden. Ja. En dat diep gegraven, dat wordt heel weinig gedaan. Ja, goed. En vrouwen, meisjes, die moeten thuis blijven. Dat is een van de eerste zaken die de Taliban meteen weer in werking stelde toen ze aan de macht kwamen 1,5 jaar geleden. Je zegt het eigenlijk, er is een soort veiligheid, maar die veiligheid kent een hoge prijs. En die hoge prijs, daar zullen we deze ochtend dieper op ingaan. De tijden van de oorlog, waar wel westerse landen bij betrokken waren, was het erg onrustig in het land. Je zegt het al, hè, mensen voelen zich veiliger op dit moment. Als je dan de gemiddelde Afghaan zou vragen op dit moment, zou die dan liever terug willen naar 1,5 jaar geleden of liever op dit moment willen zijn? Hangt er vanaf welk Afghaan je vraagt. Afghanistan is een groot land. Van noorden tot zuiden, van westen tot oosten. Het is heel erg anders. Mm-hmm. De bevolkingsgroepen zijn anders. De belevingen zijn ook anders. Het verschil tussen stad en platteland is groot. Klopt. Het verschil tussen stad en platteland is ook ontzettend groot. Dus als je aan de Afghaanse mensen in Kabul zou vragen van hey, zou jij terug willen naar 1,5 jaar terug, 2 jaar terug? Dan zeggen ze volmondig ja. Maar ga je naar het zuiden, waar voornamelijk de oorlog heeft plaatsgevonden, dus het zuiden en het zuidoosten van het land, ja, dan zullen mensen zeggen nee, absoluut niet. Want zij hadden dagelijks te maken met drone-aanvallen. Mm-hmm. En die drone-aanvallen heeft zulke psychische gevolgen gehad voor de bevolking daar, dat ze daaraan lichamelijke consequenties aan. Of ja, er zijn lichamelijke consequenties geweest voor ze. Hun gezondheidszorg is achteruit gegaan. Het feit dat mensen super bang waren dat er 's nachts bij hun ingevallen werd door de Amerikaanse en Afghaanse militairen. Onder het mom van ja, er schuilt zich een Taliban-strijder in jouw huis. Ja, dat heeft voor vele traumatische dat heeft vele traumatische gevolgen gehad. En ik denk dat het tot generaties lang nog gevoeld gaat worden. Mm-hmm. Dus dat is maar net welke Afghaan je vraagt. Ja, dus wat dat betreft, die mensen in die regio, die zullen zeggen, wij voelen ons nu veiliger, het is rustiger. Terwijl mensen in de stad juist ook de onderdrukking van de Taliban voelen. Ja. We gaan erover praten tot 6 uur. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. De VN die houden dus vandaag een bijeenkomst om te praten over de situatie in Afghanistan. Is jou duidelijk eigenlijk wat daar dan precies besproken wordt? Er is nogal geheimzinnig over gedaan. Sorry. Ten eerste, we weten niet wie de internationale delegatie is die bij de bijeenkomst is uitgenodigd. Welke landen er precies bij zullen precies, zijn? Precies, welke landen zijn erbij? In het begin was er het gerucht ontstaan dat het heel erg zou gaan om de erkenning van de Taliban. Maar later kwam de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, met een verklaring dat het niet om de erkenning van de Taliban gaat, maar eerder om wat kunnen we doen om beter met de Taliban om te gaan. Of in ieder geval om ervoor te zorgen dat de situatie niet verder verslechtert in Afghanistan. Dat is eigenlijk het enige wat er bekend is. En daarnaast, dat is dan meer mijn inschatting, dat het zal gaan over de vrouwenrechten. Mm. En de verdere verslechtering van de positie van de vrouw. Ja, want de positie van de vrouw die staat erg onder druk in het land. Je zegt het al, eerst zou het gaan misschien over eventuele erkenning van de Taliban. Dat is natuurlijk interessant, want op het moment dat je ze erkent, dan zeg je eigenlijk, nou, jullie hebben de macht op dit moment over het land. En de VN wil er eigenlijk nog niet zijn handen aan branden, hè? Nee. Nee, dat willen ze absoluut niet. Want op het moment dat je ze erkent, dan betekent het ook dat je soort van goedkeurt met waar ze mee bezig zijn. Dus daar is het voor de internationale gemeenschap, inclusief de VN, een beetje een uitdaging. Van ja, hoe kunnen we eigenlijk met deze groep omgaan? Want de Taliban, wat zij heel graag willen, is dat ze internationaal erkend worden. Dus met elke sanctie dat de VN komt, of elke veroordeling dat de internationale gemeenschap mee komt, zeggen zij op hun beurt van ja, maar jullie erkennen ons niet. Jullie houden nog steeds het geld, de nationale reserve dat voor Afghanistan bedoeld is, $7 biljoen, houden jullie nog steeds vast. Dus het geld is voor de wederopbouw. Ja, precies, dat is geld voor de wederopbouw, maar überhaupt dat er geld in circulering komt in de economie. Dus het begint op een soort van kat-en-muisspel te komen. Want de Taliban die wil heel graag erkend worden. En als dwangmiddel gebruiken ze de vrouwen. De vrouwenrechten, hun positie en de meisjes. Tegelijkertijd zegt de VN, ja, maar nee, maar wij kunnen jullie niet erkennen, want jullie schenden stelselmatig mensenrechten. Die Taliban, ik denk dat dat een naam is die bij veel mensen een belletje doet rinkelen. We kennen ze natuurlijk nu ook weer goed, doordat ze 1,5 jaar geleden die macht grepen in Afghanistan. Wat is dat precies voor beweging? Nou, de Taliban is een beweging die bestaat uit de voormalige vrijheidsstrijders die in de jaren 80, 90, eerst 80 tegen de Russen hebben gevochten. En later onderling in de clinch lagen, waardoor een burgeroorlog was ontstaan. En een deel van die groep is overgegaan naar de Taliban. Een ander deel is, dat zijn mensen die in de Pakistanse madrassas zijn opgeleid. Madrassas zijn religieuze scholen, waarbij een hele harde leer, harde islamitische leer gehanteerd wordt. Hoeft niet per se altijd zo te zijn, maar de madrassas daar in Pakistan, die zijn heel erg hard in de leer. En zodoende is die groep ontstaan met behulp van de Pakistanse geheime dienst. In het kort is dat de Taliban. Ja. En waarom vechten zij in Afghanistan? En ze kwamen in de jaren 90 aan de macht, omdat de toenmalige vrijheidsstrijders met elkaar zo erg in de clinch lagen. Ze konden op een bepaalde manier de macht grijpen. En toen voerden ze een gigantisch schrikbewind. En toen gebeurde de 9-11, dus 11 september gebeurde er. En toen besloot Amerika van ja, de Taliban is onze vijand, want onze Twin Towers zijn aangevallen. Ja. Terwijl de Taliban daar zelf eigenlijk niets mee te maken had. Hè? Want in principe het ging om Osama Bin Laden. In Osama Bin Laden werd gehuisvest door de Taliban. Maar geen enkel Afghaan had enkel aandeel aan die aanvallen van 11 september. Nee, veel Afghanen wisten niet eens dat het gebeurd was. Nee, goed, maar Osama Bin Laden zat net op, wat dat betreft, voor de Amerikanen op een verkeerde plek. Of voor de Afghanen op een verkeerde plek. Klopt. Want de Amerikanen die gaven dat, die zagen dat als staatsvijand nummer 1. Ja. Hoeveel steun is er voor de Taliban onder de Afghaanse bevolking? Ik denk dat het vooral gemaakte steun is. Of steun is omdat mensen bang zijn voor represailles. Als je heel verder doorvraagt en dieper kijkt naar hoe mensen er tegenover staan, dan kan ik er eigenlijk van uitgaan dat misschien 90% van de bevolking tegen de Taliban is. En het heeft voornamelijk mee te maken met de manier waarop zij omgaan met vrouwenrechten. Maar tegelijkertijd ook met hoe hard zij kunnen zijn tegenover de burgerbevolking, dus man en vrouw. Wij kennen nog allemaal beelden van de jaren 90 dat de Taliban publieke executies uitvoerde in de steden en ook in de dorpen. Steniging. En dat soort dingen komen weer terug. Mm-hmm. Dus het afhakken van handen van mensen die wellicht beticht worden van diefstal. En dat zijn dingen die weer terug zijn gekomen. En ik kan mezelf niet voorstellen dat een bevolking op de wereld is die zegt, nou, dat is fantastisch wat jullie doen, en wij gaan jullie steunen. Ja. Maar aan de andere kant, het feit dat het dus zo relatieve rust oplevert, geeft ook voor de bevolking. Dus een moeilijke beslissing daar te maken. Ja. Die Taliban is 1,5 jaar geleden weer aan de macht gekomen. Hebben de macht opgeëist eigenlijk in het land. Westerse landen, die waren meteen... Die spraken er afschuw van. Die zeiden, we zeggen, de samenwerking met het land op. Hoe zit het eigenlijk met niet-westerse landen? De buurlanden bijvoorbeeld, maar ook grote landen als Rusland en China? Nou, op het moment dat de internationale gemeenschap wegtrok uit Afghanistan, zag je heel veel landen daar eigenlijk kansen liggen. Bijvoorbeeld een China en een Rusland. Die sprongen in het gat wat er toen opeens ontstond. Ontstond. Want China die is al heel hard bezig. Al sinds het begin van toen dat de Taliban aan de macht kwam. Om economische relaties op te bouwen met Afghanistan. Er worden heel vaak bijeenkomsten gehouden tussen de Taliban en de Chinezen. Om bijvoorbeeld kopermijnen. Bijvoorbeeld, we hebben in het oosten van het land hebben wij een deel dat heel erg rijk is aan koper. En China aast al 20 jaar lang om die kopermijnen eigenlijk te. Om daar te gaan graven. Ja, te mogen delven. Ja, om te mogen delven, inderdaad. Ja. En het is al die tijd niet gelukt, omdat juist de Taliban die dat gebied in handen had. En nu dat de Taliban aan de macht is, zien zij weer kans gewoon om opnieuw daar onderhandelingen over te beginnen. En in het noorden hebben zij nu een contract getekend om olie te gaan inwinnen. En, betekent dat dus dat een land als China de Taliban al wel erkent? Officieus wel. Net zo goed als Rusland en net zo goed als Pakistan. Met Iran beginnen dan beetje mondjesmaat gesprekken te komen. Dus de buurlanden. Maar Tajikistan bijvoorbeeld heeft laatst de ambassade aan de Taliban overgegeven. Het was nog recentelijk was het nog in handen van de republiek. En nu is het overgeheveld aan de nieuwe de facto regering. Oezbekistan heeft vaak die host ook de Taliban voor onderhandelingen en gesprekken. En het gaat voornamelijk over de ook economische ontwikkelingen in de regio. Dus de buurlanden zijn eigenlijk op zich wel blij met wat er gebeurd is. Die passen zich eigenlijk aan de situatie beter die aan. Ontstaat. Ja. Misschien beter aan. Is het beter om de Taliban te erkennen? Naar mijn gevoel niet. Althans, en ik wil absoluut niet hier als een Taliban-lobbyist klinken. Maar zolang zij niet zich aan de internationale verdragen houden en zich niet aan mensenrechtenverdragen houden, vind ik niet dat ze herkend moeten worden. Ik ben heel erg van mening dat zij zich eerst moeten bewijzen als een regering dat ze het waard zijn om erkend te worden. En dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. Nee, maar hoe doe je dat dan? Wat bedoel je daar precies mee? Hoe bewijs je dat je een regering... Er zijn onwijs slechte wetten ingevoerd. Vrouwen, meisjes, ze komen daar uitgebreid over te spreken. Die mogen de straat niet meer op, die mogen niet meer onderwijs volgen. Hoe toon je dan volgens jou wel aan dat je een land kan besturen? Nou, een van de eerste dingen uit het Doha-akkoord was dat de Taliban een inclusieve regering zou moeten vormen. Wat zijn die Doha-akkoorden? De Doha-akkoorden zijn eigenlijk geïnitieerd door Amerika en het heeft plaatsgevonden tussen de Taliban en Donald Trump, in principe. Om de Taliban aan de macht te helpen, eigenlijk. Ja. En ook daar zijn best wel weinig dingen over onbekend. Het grote deel is een aantal punten dat we nu dus uitgebreid hebben weten via de media. Maar voor een groot deel weten we ook niet wat er daarin is besproken. Maar een van de Doha-akkoordpunten was dus dat de Taliban een inclusieve regering zou moeten vormen. En met inclusief bedoel ik dat Afghanistan is rijk aan verschillende soorten bevolkingsgroepen met verschillende etniciteiten, verschillende geloofsovertuigingen. En al die mensen hadden een zetel moeten krijgen in het parlement. En tot op de dag van vandaag is dat niet gebeurd. Ja, het zou een goede afspiegeling moeten zijn van wat het land is eigenlijk. Klopt, ja. Met een quota voor bijvoorbeeld vrouwen. Het aantal vrouwen die deelneemt aan de politiek. En daarnaast, wat zij dus dat zouden ze in de eerste instantie kunnen doen. En aan de andere kant kunnen ze ervoor zorgen dat vrouwen weer bijvoorbeeld hun rechten terugkrijgen, meisjes weer naar school kunnen gaan. Maar dat überhaupt alle mensenrechten gerespecteerd worden. Mm-hmm. Want we hebben het de hele tijd over vrouwen, maar ook mannenrechten worden daar geschonden. Omdat ja, je bent als man misschien wel vrij om naar buiten te gaan. Maar je moet wel aan de strikte voorwaarden van de Taliban, of aan de strikte Taliban-voorwaarden voldoen, ja, om bijvoorbeeld naar buiten te kunnen gaan. En dat is dus jezelf op een bepaalde manier kleden, een lange baard hebben, je haren moeten op een bepaalde manier zijn. Dus dat gaat heel erg op van die nutteloze dingen, waar als mannen zich daar bijvoorbeeld niet aan houden, ze onderhavig zijn aan martelingen. Ja. Maar tegelijkertijd, als mensen überhaupt iets kritisch naar de Taliban uitspreken, worden ze gevangen genomen en gemarteld. Dat is de situatie op dit moment in Afghanistan. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR die noemt de situatie in het land ook een van de snelst groeiende humanitaire crisis in de wereld. Hoe uitzicht dat? Het uitzicht in armoede, in honger. Sommige mensen zijn zo wanhopig dat ze bijvoorbeeld hun kinderen verkopen, dat ze organen verkopen. En ja, het gaat dus echt heel erg ver. Ja, het gaat er heel erg aan toe. Ja. En nou moet ik zeggen, sinds eind vorig jaar heeft de internationale gemeenschap donaties toegezegd. En tot nu toe is er iets van $2 miljard aan donaties voor humanitaire acties binnengekomen in het land. Mm-hmm. En dat wordt onderverdeeld onder verschillende NGO's en VN-organisaties. Dus er is wel hulp op gang, maar in hoeverre kun je een land redden uit een humanitaire crisis door voedselpakketten uit te delen? Want het probleem wordt niet opgelost. En de Taliban laat die hulp wel toe in het land? Ja, ja, dat is dat wordt wel toegelaten. Nou moet ik zeggen dat sommige NGO's uit zichzelf een tijdje hun werkzaamheden hebben opgeschort. Vooral omdat de Taliban dus niet wilde dat vrouwelijke NGO-medewerkers weer gingen werken. En er waren in totaal iets van 6 NGO's die zich hadden uitgesproken dat ze niet meer hun operationele taken zouden uitvoeren. En later kwam de Taliban daarop terug van ja, nee, maar medische vrouwen met medische achtergrond mogen dat wel doen. Ja. Dus een aantal organisaties zijn weer hun programma's zijn weer gaan langzaam oppakken. Ja. Daar zullen we zo meteen ook uitgebreid over verder praten. En ook over de rol van het Westen en die positie van de vrouw dus. En de hulpverlening, hoe ziet die eruit? Hoe moet die er ook uitzien om het land verder te helpen? Sahar Jah is deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren? Je mag je vragen stellen in de Radio 1-app. Het is bijna 6:57. Youssef is dit en Play Me Something Nice. It was such a messy blue, the sea beneath your eyes. I tried to swim through you, but couldn't bear the tide. Feels like the game is set. The match unfairly won. I wouldn't hedge my bets, but you can watch me run. But I know that it's over. But do you wanna come home? Did we minimize the cost? I tried to set the fee, but still it's me who's lost. But I know that it's over. But do you wanna come over? 'Cause Goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg van 1 mei 2023. Youssef was dit en Play Me Something Nice op NPO Radio 1. Sahar Jais is deze ochtend mijn gast. We hebben het over de situatie in Afghanistan. Vandaag komt er namelijk een delegatie van VN-landen bij elkaar om te praten over de situatie in het land en de verbeteringen die daar nodig zijn. Stel je vragen deze ochtend in de Radio 1-app. Vroege vragen. En die vragen komen binnen, Sahar, dus dat is altijd fijn. Wat doet Nederland op dit moment voor Afghanistan? Vraagt Diana Kort zich af. Is dat jou duidelijk? Ik weet dat de Nederlandse NGO's actief zijn in Afghanistan. Maar voor de rest op politiek niveau is het vooral veel gepraat. Dus ik denk dat straks Nederland ook bij die bijeenkomst zit. Mm-hmm. Zeker weten doe ik het niet, maar ik heb wel een vermoeden. Omdat Nederland ook een grote rol heeft gespeeld de afgelopen 20 jaar in Afghanistan. Maar heel concrete dingen wordt er niet gedaan. Waarschijnlijk wordt er ook wel vanuit de internationale gemeenschap, dus ook onder andere Nederland, geld gedoneerd aan het land. Mm-hmm. Het is minimaal. Ja. Ja. Ze vraagt zich ook af, wat is de rol van Turkije? Er vluchten veel Afghanen naar Turkije, maar Turkije erkent ze niet op dit moment. Nee, Turkije is heel erg een harde hand aan het voeren tegenover de Afghanen. Want er worden wekelijks of bijna dagelijks vliegtuigen vol met Afghanen teruggestuurd naar Afghanistan. En erkennen, dan doelen we op ze, erkennen ze niet als vluchtelingen? Nee. Nee, klopt. Ja, precies. Nee. Ze zeggen eigenlijk, er is niks aan de hand in jullie land, ga maar weer terug. Ga maar weer terug, ja. En Turkije is op zich ook wel een exportpartner van Afghanistan. Maar voor de rest houden ze zich wel heel erg op de vlakte van even kijken wat de internationale gemeenschap doet naar Afghanistan toe. Mm. Ja. En ze vraagt zich ook nog af, ze zit er goed in deze ochtend, wat kan de EU doen? Hebben zij invloed op Afghanistan of helemaal niet? Nou, de EU heeft zeker wel invloed op Afghanistan. En zij behoren tot ook de internationale gemeenschap die zich de komende 2 dagen gaat buigen over de kwestie Taliban. Mm-hmm. Wat zij kunnen doen is verder, sancties niet, maar verder druk opvoeren op de Taliban-leden om mensenrechten beter te gaan, of in ieder geval mensenrechten niet te gaan schenden. Mm-hmm. Ja. En te respecteren. Het gaat vandaag hoogstwaarschijnlijk niet over erkenning. Dat heeft de VN-secretaris toch gezegd. Ja. Terwijl dat toch een belangrijk vraagstuk is eigenlijk. Hè? Die erkenning. Erken je nou een Taliban als nieuwe leiders van het land of niet? Wat zou, denk je, de bevolking het liefst hebben? Kijk, de Afghaanse bevolking die leidt al 40 jaar lang onder oorlog. Wat zij willen zijn basale dingen, zoals veiligheid. En onder andere ook voedselveiligheid. Of zij de erkenning van de Taliban toe zouden juichen, daar heb ik wel mijn vraagtekens over. Dus uiteindelijk, ze willen gewoon vrede en veiligheid en eten en economische vooruitgang. Ja. Dat is het voornaamste wat ik kan bedenken. Ja. Is er een ondergrondse tegenbeweging tegen de Taliban ook in het land? Het is niet ondergronds. Ze zijn eigenlijk wel bekend. En ze staan bekend als de Nationale Verzetsfront. En dat wordt geleid door de zoon van Ahmed Shah Massoud. Ahmed Shah Massoud was een van de krijgsheren tijdens de Afghaanse burgeroorlog. En het is een beetje een beruchte organisatie. In die zin dat de Massoud-familie niet heel erg bekend is om, of in ieder geval vooral bekend is om heel veel corruptieschandalen. De familie van Massoud heeft door middel van Massoud Foundation, dus hun eigen fonds, heel veel geld binnengekregen voor bepaalde projecten in Afghanistan. En uiteindelijk is dat geld in hun eigen zakken verdwenen. En daaruit zijn villa's in de Palmeilanden in Dubai gekocht. Daarnaast het netwerk waar Massoud Junior mee te maken heeft, dus de leider van die groep, staat bekend als criminelen, drugsbaronnen, mensen die heel erg corrupt zijn. En de aanhangers van de Nationale Verzetsfront is een beetje bekend als racisten. Dus racisten tegenover verschillende etniciteiten in Afghanistan. Maar vooral de Pashtun-etniciteiten, omdat de Taliban uit de Pashtuns voornamelijk bestaat. Dus het is heel erg berucht. En ze zoeken heel de tijd toenadering tot de internationale gemeenschap. Ze worden onder andere veel gesteund door Frankrijk, omdat Massoud Senior ook een geliefde was van de Franse regering toen de tijd, maar nog steeds. Ze hebben laatst nog in Wenen een conferentie gehad met regeringsfunctionarissen van Wenen. Maar daar blijft het ook bij. Het wordt niet verder echt. Zij willen heel graag fondsen en ze willen heel graag wapenaanlevering, maar dat gebeurt niet echt. Zodat ze zichzelf kunnen versterken uiteindelijk. Precies. En echt iets kunnen betekenen tegenover die Taliban. Ja. Maar die steun vinden ze nog niet internationaal, hoor ik van jou. Nee, en dat komt vooral omdat hun track record, dus hun verleden, niet heel erg positief is. En de afgelopen 20 jaar heeft de internationale gemeenschap met mensen zoals de Massoud-familie te maken gehad. Want het waren verschillende krijgsheren die in de regering zaten. En het enige wat ze hebben gezien is vooral heel veel corruptie. Ze hebben het geld dat voor de bevolking was bedoeld in hun eigen zakken gestoken. En daarnaast, de steun onder de Afghaanse mensen is ook niet zo heel erg groot. Het is misschien één provincie die zich wellicht achter hun schaart. Zo blijkt maar weer hoe moeilijk het is ook om uiteindelijk met één stem te spreken voor het land. Omdat het zoveel verschillende gebieden kent, zoveel verschillende organisaties ook. Goeie vragen, blijf die stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even iets anders vandaag, want er staat wel een heel bijzondere gast in de Ziggo Dome vanavond, namelijk Barack Obama wordt daar geïnterviewd door Sanine Abbering. Als je naar Spotify gaat en zoekt op Obama, vind je door hem zelfs een samengestelde playlist rondom zijn boek. Je vindt er ook Michelle van de Beatles, niet moeilijk te bedenken waar dat dan weer op slaat. En deze prijkt vier bovenaan, Aretha Franklin en The Weight. Take a load for free. Take aan de playlist van Obama staat dus Aretha Franklin en Dwight Sahar. En ik heb het even opgezocht. Als je er nog naartoe wil vanavond, dat kan. Niet meer in de Golden Circle. Dat kost je €385. Of nog meer eigenlijk, volgens mij. Ik kan het nog snel even kijken hoeveel het was. In ieder geval zijn er nog tickets voor €385. En de Golden Circle voor €495. Dat is wel uitverkocht. Maar goed, als je dus nog wat geld over hebt en tijd vanavond, je kan er nog naartoe. Vroeg. Stefan Komduur. Terug dan naar de dag van vandaag. Naar maandag 1 mei, waarin ik het met Sahar Jahi heb over de situatie in Afghanistan. Daar is de Taliban nu zo 1,5 jaar aan de macht. En de Afghaanse bevolking leidt ook steeds meer onder de Taliban en de problemen die daardoor ontstaan. Ja, Sahar, het Westen heeft 20 jaar lang geopereerd in het land. Maar het is al die tijd niet echt gelukt om van het land een democratie of een veilig land te maken. Eigenlijk allebei zijn we niet echt in opgeschoten. Wat zijn de grootste fouten die het Westen heeft gemaakt, vind jij? De allergrootste fout is dat ze daarheen zijn gegaan zonder een strategie. George W. Bush is daarheen gegaan om wraak te nemen vooral. En het was toen een heel erg militaire operatie. Op een bevolkingsgroep die niets te maken had met 11 september. Die niet eens wist dat er iets überhaupt gebeurd was met de Twin Towers. Want ja, we weten allemaal dat de plegers van de Twin Towers Saoedi's waren en Tunesiërs en Algerijnen. En ik weet niet wat nog meer nationaliteiten ze hadden. Maar ja, Mohammed Atta was eigenlijk een Saoediër. En dus die strategische aanpak miste ontzettend. Jaren later, toen ze merkten van ja, god, we boeken geen enkele vooruitgang. En dat was onder Obama. Toen dachten ze van nou, we komen met een nieuwe operatie. En we noemen het Enduring Freedom. En we gaan nu ook een wederopbouw doen. Mm-hmm. Die wederopbouwprojecten kwamen ook niet helemaal van de grond. Omdat ze in zee gingen met fouten. Mensen in Afghanistan, waar ik het eerder over had. Dus die krijgsheren en dergelijke. Ze gingen met hele beruchte mensen in zee die bekend stonden om het schenden van mensenrechten, die bekend stonden om corruptie. En die mensen zijn uiteindelijk miljonairs geworden. En de gewone bevolking heeft geen enkele heeft daar geen profijt van gehad. Ja, dus voornamelijk de strategische aanpak. Zowel militair als het gaat om ontwikkelen van de samenleving. Ja, en dat eigenlijk hoor ik daarin vooral een gebrek aan kennis. In die wederopbouw de verkeerde mensen mee in zee gegaan uiteindelijk. We hebben de ernst al steeds meer beter in beeld in het land. Die terugtrekking van de Amerikanen 1,5 jaar geleden gaf veel media-aandacht. En daarna werd het eigenlijk stil, hè? We hebben de uitzendingen hierover gemaakt, maar we zeiden toch tegen elkaar onderweg naar boven ook van, jeetje, wat is er toch weinig aandacht nog in de media ook daarvoor. Hoe komt dat, denk je, dat die aandacht zo toch na 1,5 jaar geleden zo is afgenomen? De oorlog in Oekraïne speelt een grote rol. Oorlog in Oekraïne vindt plaats op Europees grondgebied. Mm-hmm. Oekraïners zijn heel cru gezegd witte mensen, waarbij witte westerlingen ook veel meer zich in herkennen. Ja. Het is gewoon psychologisch te verklaren. Precies, dat is niet het is een ja. Nee, klopt. En wat er daarna nog gebeurde was dat de gebeurtenissen in Iran heeft ook heel veel aandacht opgeheist. Wat nog meer een rol speelt, is dat mensen ook Afghanistan moe zijn geworden. We hebben er 20 jaar lang gezeten als Nederland. En we hebben nooit echt positief nieuws eruit gehoord. Van hé, onze inzet heeft geleid tot dit en dit en dit en dit. Het was altijd wat het nieuws bereikte, waren toch de zelfmoordaanslagen. En toen de Taliban eenmaal aan de macht kwamen, zeiden ook heel veel bijvoorbeeld Nederlandse politici. Een van die politici was Anke Bijleveld, toenmalige minister van Defensie. Van ja, het is nu aan de Afghanen zelf. We hebben nu genoeg gedaan. Zo van ja, wij hebben eigenlijk onze taak voltooid. En we hebben gedaan wat we moesten doen. Maar nu moeten de Afghaanse mensen het zelf uitzoeken. En dat heeft er ook voor gezorgd dat mensen zoiets hadden van ja, nou eigenlijk heeft ze wel gelijk. Maar dat was niet de waarheid. Want Afghanistan werd. Ja, ze werden ja, hoe zeg je dat, als bakstenen... Hoe zeg je dat? Ze konden nog helemaal niet op eigen benen staan. Nee, klopt. Ja. Dus ze werden... overgelaten aan een lot. Lot. Ja, we helpen elkaar hoor. Zo vroeg in de ochtend. Dat maakt helemaal niet uit. Ze werden overgelaten aan een lot. Aan hun eigen lot, ja, klopt. Precies. En daarnaast, wat er ook nog gezegd werd, is dat de Afghaanse militairen het op hadden gegeven. Maar dat was helemaal niet waar. Dat was een zo'n breed gedeelde sentiment onder de westerse journalisten of westerse media. Van ja, maar Afghaanse militairen hebben zelf de opleiding gehad. De handdoek in de ring gegooid. Ja. En gezegd van ja, wij willen niet meer vechten tegen Taliban, want laat ze maar komen. Maar dat was ook niet zo, want zij hebben bevelen gehad van hoger hand om niet de Taliban te vechten. En dat heeft ook wel een beetje voor gezorgd van ja, maar die Afghaanse mensen die willen eigenlijk niet voor hun eigen veiligheid werken. Nee. En dat verkeerd is, dat er zo weinig aandacht is, dat is ook vooral ook voor de vrouwen en de meisjes in het land erg kritisch, want inmiddels heeft de VN-veiligheidsraad de Taliban opgeroepen om alle maatregelen tegen vrouwen snel terug te draaien. Die VN die komt vandaag dus ook bij elkaar. De vrouwen en de meisjes, dat zijn echt, is onderdeel van dat spel van de Taliban eigenlijk, hè, wat gespeeld wordt. Over welke maatregelen gaat het dan? Welke maatregelen moeten teruggedraaid worden? Een van de eerste maatregelen wat ze invoerden was dat meisjes niet meer naar de middelbare school konden gaan. Dat was één. Later kwam erbij dat de universiteiten gesloten werden. Dus ook meisjes mochten ook niet naar de universiteiten. En dan kwam erbij dat vrouwen niet meer mochten werken. Vrouwen die bij NGO's werkten mochten ook niet meer werken. En dan vervolgens kwam er een verbod op vrouwen die bij de VN werken. Dat ze niet meer mogen werken. Dus ja, er was een algeheel verbod. Maar ondertussen, het is ook zo heel gek. Want de Taliban die stuurt wel eens van die zulke maatregelen de wereld in. Of dat delen ze mee. Maar er wordt niet echt heel erg op toegezien. Want er wordt gezegd van ja, vrouwen mogen eigenlijk niet werken. Maar in Kabul werken vrouwen wel. Nu nog steeds. Nu nog steeds, inderdaad. Dus soms wat zij zeggen, voeren ze ook niet uit. Welke gedachte zit daar achter die beperking van al die vrouwenrechten? Kijk, een van de eerste dingen die Amerika zei toen ze Afghanistan binnenvielen begin jaren 2001... was dat vrouwenrechten in het geding zijn. En dat toen waren de Taliban ook aan de macht. En dus de Taliban weet al van toen van ja, vrouwenrechten is voor het Westen heel erg belangrijk. Dus hoe kunnen wij het Westen, wat kunnen wij als dwangmiddel gebruiken om het Westen onder druk te zetten, zodat zij ons erkennen en de nationale reserve vrij te geven? En dat zijn vrouwenrechten. Dus je zegt eigenlijk, het wordt vooral als drukmiddel gebruikt door de Taliban. Ja. En eigenlijk veel minder misschien nog uit religieus oogpunt. Klopt. Hoewel zij zeggen dat het bijvoorbeeld als internationale gemeenschap iets daarover zegt, zich daarover uitspreekt. Want die VN-resolutie waar je het over had, uit de Veiligheidsraad. Een van de eerste reacties die Taliban-leiders hebben gegeven op hun Twitter was dat het een interne zaken zijn. En dat de internationale gemeenschap zich daar niet mee moet bemoeien. Ja, dat het gewoon met een regelgeving van het land zelf is. Ja, en tegelijkertijd zeggen ze van ja, maar waarom kunnen jullie niet jullie inzetten om ons te erkennen en de nationale reserves vrij te geven. Dus dan weet je al dat die twee met elkaar in connectie zijn. Ja. Je zegt het al, je Taliban gebruikt het vooral als drukmiddel. Enerzijds zie je ook dat veel vrouwen nog steeds werken gewoon in het land. Want er wordt weinig op toegezien. En we zien ook vooral, ik heb het gisteren weer voorbij zien komen, onwijs veel dappere vrouwen die de straat op gaan. Ja. En hun stem laten horen. Ja, klopt. Die demonstraties gaan nog steeds door. En met gevaar voor eigen leven eigenlijk. Ja. Dus het is ontzettend moedig wat die vrouwen daar doen. Hoe reageert de Taliban daarop? Dat is slechte marketing, zou je kunnen zeggen, voor de organisatie. Klopt. En ze hebben daar vaak hardhandig op gereageerd. Door op de menigte in te slaan. Door vrouwen in detentie te houden. Zo zijn er verschillende vrouwenactivisten die in het begin 2021, toen de Taliban aan de macht kwam, de straat zijn opgegaan om te protesteren. Die zijn opgepakt, gemarteld, in sommige gevallen ook verkracht. En gelukkig zijn die kopstukken uit het land nu. En die zijn nu naar het westen gekomen. Maar er zijn nog vele vrouwen die dat niet kunnen doen. En maar nog steeds wel de straat op gaan. Journalisten die bijvoorbeeld verslag deden van die protesten... zijn ook gevangen genomen of gemarteld. Dus de Taliban is daar niet heel erg blij mee. Dan druk je het zeer zacht uit. Ja. Uiteindelijk zeggen dus ook NGO's, bijvoorbeeld Core Date, grote NGO... wij willen op dit moment niet werken in Afghanistan... zolang dat verbod op vrouwelijke werknemers er zit. Ja. Dat is een statement, een goed statement zou je kunnen zeggen. Maar het effect ervan is eigenlijk dat je daardoor als NGO... op dit moment geen hulp biedt in het land. Klopt. Dus je treft de mensen. Ja, dus je treft eigenlijk de verkeerde mensen. Ja. Nee, het hebben inderdaad Cordate, Care, War Child en nog een aantal andere grote organisaties die je echt nodig hebt. Die hebben gezegd dat zij niet in Afghanistan willen werken. Maar later heeft de Taliban gezegd... ja, maar jullie medisch vrouwelijk personeel mag wel werken. En toen hebben een aantal van die NGO's besloten... om toch weer hun operationele taken te hervatten. Want wat betekent dat? Want een land als Afghanistan is voor een deel ook gebouwd op vrouwelijke werknemers. Als je in een ziekenhuis binnenloopt en opeens alle vrouwelijke doktoren... alle vrouwelijke artsen, alle vrouwelijke verpleegkundigen werken er niet meer... Ja. Dan ben je bijna de helft van je personeel kwijt. Wat betekent dat ook dagelijks, op dagelijkse basis? Dat betekent dat vrouwen geen gezondheidszorg kunnen krijgen. Want vrouwen mogen niet naar mannelijke artsen. Dus als die vrouwelijke medisch personeel niet mogen werken... krijgen vrouwen geen gezondheidszorg. En dat heeft er nu tot geleid dat moedersterfte in Afghanistan weer toegenomen is. Miskramen zijn gigantisch toegenomen, omdat mensen ondervoed zijn. Pasgeboren baby's die sterven, is ook ontzettend toegenomen. Ja, en dat betekent ook dat als je als vrouw dus klachten hebt... je aan de hand van alleen de klachten die jij zelf zegt tegen de arts... je medicatie voorgeschreven krijgt, want er kan geen onderzoek gedaan worden. Nou, eerder naar bij de apotheek. Of bij de apotheek, ja, excuus. Dus de apotheker speelt nu voor arts tegenwoordig... met allerlei medicijnen die afkomstig zijn uit India en Pakistan... waar dus ook niet via de zwarte markt vooral. En... wat er toe leidt is dat mensen nog zieker worden. En er worden geen diagnoses meer gesteld voor vrouwen. En medicijnen worden gewoon geschreven door apothekers, inderdaad. Ja. Ja, dus dat zijn situaties die ontstaan. Dat is enerzijds wat het betekent voor de vrouw, maar ook voor het land zelf. De zorg ligt wat dat betreft ook een beetje op zijn gat... als je de helft van je werknemers kwijt bent. Klopt, de helft van je werknemers ben je kwijt... maar er worden ook niet meer geïnvesteerd in ziekenhuizen... in medisch personeel, in goede medicijnen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat steeds meer mensen eigenlijk, Afghanen... vroeger gebeurde dat al... dat mensen voor grote behandelingen naar buurland Pakistan gingen. Mm-hmm. En nu is dat helemaal... toegenomen, omdat de gezondheidszorg in Afghanistan nog verder is afgenomen. Ja, en dus zegt de Taliban, er mogen hulporganisaties toch wel het land binnen. Er mogen ook vrouwelijke werknemers naar binnen. Dat betekent dus dat zij enigszins wel welwillend tegen hulp... dat ze welwillend daar tegenover staan als Taliban zijnde. Nou ja, tegen hulp zijn ze altijd wel welwillend geweest. Het is nooit dat zij hulp hebben afgezegd of afgezworen. Dus die internationale engagement, dus die toenadering van de NGO's... hebben ze altijd wel toegejuicht. Maar wat ze vooral willen... en kijk, is dat ze erkend worden. Ja. Dat is hun voornaamste doel op dit moment, ja. En de angst is er ook, want dat betekent... dat is voor het Westen misschien wel een reden... om uiteindelijk weer Afghanistan... binnen te vallen of te helpen zijn kleinere groeperingen... die ondertussen nu onder de Taliban cellen, zoals IS... groter worden in het land weer, hè? Ja, IS is steeds meer toe aan het toenemen, vooral in het noorden van het land. Er zijn in 2021, eind 2021 en in 2022... verschillende zelfmoordaanslagen geweest. Onder andere in moskeeën, maar ook in scholen. Mm-hmm. Waarbij alleen onze Hazara-bevolking is getarget, was als doelwit gesteld. En de Hazara's zijn Sjiitisch. En de IS is daar ontzettend op tegen. Want die, Soenieten en Sjiiten, liggen niet altijd in de clinch, maar als het om zulke groeperingen gaat, dan willen zij altijd de Shiiten aanvallen. Dus ja, dat is inderdaad gebeurd. En de Taliban is hun eigen propaganda Twitter. Zo noem ik het zelf. Want ja, het gaat alleen maar over hoe fantastisch de Taliban is. Deelt regelmatig overwinningen op de IS. Dat ze zeggen van ja, we hebben in het noorden een cel uitgeschakeld. En in het zuiden. En, ja. Ja. Ja, begin deze nacht werd bekend dat de Turkse inlichtingendienst die IS-leider zegt gedood te hebben in Syrië. Denk jij dat de opkomst bijvoorbeeld van IS, het grote woord daarvan, of een andere terreurgroep, voor het Westen een reden zou kunnen zijn om Afghanistan weer binnen te vallen? Dat denk ik wel. Want het was ook een grote shock voor de wereld toen ze al-Zawahiri, die Al-Qaeda-man, in Afghanistan vonden. En hoewel de Amerikaanse inlichtingendienst daarvan op de hoogte was en dat zij door middel van een drone-aanval hem konden uitschakelen, was het voor de rest van de internationale gemeenschap toch wel een verrassing dat hij daar was. En daarmee kwam de Taliban, dus ook een van de Doha-akkoorden, afspraken, was dat Afghanistan geen grondgebied zou moeten zijn voor internationale terreurorganisaties. En daarmee kwam hun positie nog verder te wankel. Want ja, als je een van de terroristische leiders op je eigen grondgebied gehuisvest, dan betekent dus dat je daarmee al bezig bent. Ja. Tegelijkertijd het ontstaan van de IS, of niet tot ontstaan, of het verder groeien van de IS zorgt ook wel voor een grotere uitdaging voor de Taliban. En daarmee kunnen zij bijvoorbeeld bij de buurlanden en misschien ook wel bij de internationale gemeenschap, maar dat zal waarschijnlijk achter gesloten deuren gebeuren, om munitie vragen en wapenaanlevering. Ja. Van ja, als jullie willen dat wij hebben dat nodig om, klopt, om ook aan die Doha-akkoorden te kunnen blijven voldoen. Ja. Saartja, we praten er zo meteen nog over verder. Zit je te luisteren? Stel je vragen nog even in de Radio 1-app. Het is bijna 6:07 geworden op deze maandag 1 mei 2023. Dit zijn de Unknown Mortal Orchestra en The Beach. Don't think I'm real. Terwijl de vogeltjes buiten hier in Hilversum aan het fluiten zijn en het langzaam licht wordt, luister je naar de Unknown Mortal Orchestra en The Beach. Het is 5:45. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Vandaag komt er een deel van de VN-landen bijeen om te praten over de situatie in Afghanistan. En het afgelopen uur praatte ik alvast daarover met Sahar Jayes. Zij is journalist, ooit zelf ook werkzaam geweest voor de VN in het land. Veel vragen komen er binnen. Dat is mooi om te zien dat er meegedacht wordt. Iemand vraagt zich eigenlijk af, ja, Sahar, ben je zelf nog voornemens om naar Afghanistan te gaan? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik weet nog niet wanneer. En ik vind het heel erg spannend. Maar ik zou het wel heel graag willen. En ik ben het eigenlijk ook van plan. Maar ik weet nog niet precies wanneer. Nee, en dan misschien enerzijds om familie op te zoeken? Familie op te zoeken, maar dingen met mijn eigen ogen zien. Want, ja, want hoe is die berichtgeving? We spraken er onder de platen even over. Hoe goed is het nieuws te volgen nog vanuit Nederland? En hoe zeg je dat... Wanneer is het Taliban-propaganda en wanneer niet? Is het voor jou nog makkelijk om die twee uit elkaar te houden? Nee, het is niet makkelijk. Het is steeds moeilijker. En het is ook moeilijk wie te geloven. Want je hebt verschillende media. En je weet dat bepaalde media die over Afghanistan berichten... of Afghaanse media zijn... heel erg de agenda volgen van hun geldschieters. Zoals bijvoorbeeld Afghanistan International... die gefinancierd wordt door Saoedi-Arabië. En zodoende... Ja, hun berichtgeving is vaak twijfelachtig. Wat ik dan ook mijn nieuws vandaan probeer te krijgen... is via sociale media en vooral via mensenrechtenactivisten... die in Afghanistan zijn. Maar ook mensen die bijvoorbeeld daar regelmatig heen gaan... en hun visies en bevindingen delen op social media, op Twitter vooral. Maar er zijn onder die mensen zijn er... ook een heleboel mensen die graag een rooskleurige plaatje willen voorstellen. Ja, dus, oh, het is fantastisch. En dus wil jij graag met je eigen ogen daar naartoe... om te kunnen verifiëren over wat je leest of dat ook klopt. Ja. Marieke die vraagt zich nog af... is deze situatie waarin het Westen het land langzaam lijkt te vergeten... of een beetje aan zijn lot overlijdt te laten... is dat niet precies wat de Taliban wil? Vraagt zij zich af. De Taliban willen? Ja, is dat niet precies wat de Taliban wil eigenlijk, die situatie die nu langzaam aan het ontstaan is? Nee, eigenlijk niet. En ik denk daarom dat zij elke keer een maatregel nemen die de internationale gemeenschap doet shockeren. Voornamelijk met vrouwen. Is omdat zij juist die aandacht willen en juist niet willen dat het weg ebt. Ja. En Henk vraagt zich af, grote vraag, maar misschien kan je nog een kort antwoord erop geven. Hoe zou het Westen nu die situatie in Afghanistan het beste aan kunnen pakken? Zou bijvoorbeeld een deel van die reserve toch vrijgegeven moeten worden? Het geld wat nodig is voor de wederopbouw. Zou dat een goede oplossing zijn? Dat zou inderdaad een goede oplossing kunnen zijn, maar dan moet er wel goed op nagekeken worden dat het goed besteed wordt. Dat het niet in de verkeerde handen valt, dat het niet aan verkeerde projecten uitbesteed wordt, maar dat het besteed wordt voor de dingen waar het voor bedoeld is. Dankjewel voor je komst. Wederom naar de studio hier in Hilversum, Sahar Jayes. Bedankt. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Tot zover Vroeg voor deze maandag 1 mei, de Dag van de Arbeid. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. En morgenochtend om 5:00 is Vroeger weer. Ik wens je een goede maandag. NPO Radio 1. 6:00.